99 on tuo numero, joka levähtää käyntiin. Se on jälleen kerran sunnuntai ja on aika striimin kautta tai sitten podcastin kautta jälleen paneutua. Mitä oikein viikon aikana on tapahtunut, vaan onko tapahtunut yhtikäs mitään? Taantuma on meneillään ja ihmisiä irtisanotaan ympäri maailmaa, mutta Puhujain kulma, se jatkaa menoaan kaikesta huolimatta, eikös vaan. Tervetuloa mukaan, tämä on siis Puhujain kulmaa ja sen 99. lähetys. Viittavaille 100 ollaan niin menossa, tai yhtä vaille, näin se varmaan tässä tarkemminkin sanoa. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan, minä olen Pörni, esitellään tämän kertaiset panelistit, niitä on jälleen kerran runsain mitoin paikalla. Eli suurin piirtein 2 ja niistä ensimmäisenä esitellään henkilö, joka on jälleen pitkästä aikaa mukana, siellä on Henrikki, tervehdys. Hyvää päivää. Podcast.tv. Mulla ei ole enää mitään muuta tekemistä, niin kaikkia ohjelmia tulee hirveällä vauhdilla. Jokos muuten saatiin tämä juhlallinen, oliko se 600 vai kuinka monessa 100 podcasti se nyt taas olikaan? Joo, saatiin itse asiassa jo melkein viikko sitten. Että oliko tippa linssissä? Se oli, ei otti päähän vaan. Muuten pitää sanoa tuosta, kun puhut taantumasta, hevon paskat, se mikään taantuma on, se on lama. Se on ihan sama kuin Yhdysvallat ei kiduta, ne käyttää vaan laajennettuja kuulustelumenetelmiä, että se on ihan pelkkää retoriikkaa. Ja se, minkä takia mä sanon, niin on se, että ne on 2 vuotta kaikki on sanonut, että ei se ole lama, se on vaan taantuma, koska se on kestänyt alle 1,5 vuotta. Kuinka kohan pitkä 1,5 vuotta se on, että sitten voidaan oikeasti ruveta puhumaan asioista niiden oikealla nimillä. No niin, mutta onko tämä vähän niin kuin elokuva maailmassa, että ei voi olla saman nimistä elokuvaa, niin pitää aina keksiä oikein tätä uusi nimi sille. No on niitä lamoja ollut useampia, no, ja on niitä saman nimisiä elokuviakin ollut useampia. No ne on varmasti todella hyviä. Näistä varmasti tietää enemmän myös toinen panelistimme, joka on tänään paikalla perinteisen tyyliin Kanadan kirjanvaihtamme, joka on Ruotsissa, syö Burger Kingin tuotteita, eli kirjanvaihtamme Juha, tervehdys. Terve, terve. Niin. Kyllä kovin aktiivisesti syö, koska ei täällä ole Burger Kingia, mutta juuri ilmeisesti jossain täällä Ruotsissa on, mutta ei ole. Ainakin Tukholmassa, mihin kaikki laivat tulee, se on se perinteinen. Siellä varmasti on, joo. Siellä on kaikki hyvä, siellä on myös. Esimerkiksi olen syönyt Espanjassa Burger Kingin tuotteita. Oliko hyvä? En muista, että se oli erityisen hyvää, mutta en muista, että se erityisen huonoakaan ollut. Joku, mikä mulla tulee aina mieleen Burger Kingistä, mä en tiedä, liittyykö tämä muutenkin Ruotsiin, se voi ehkä vastata, mistä tämä johtuu, mutta nämä yleiset käymälät ovat aivan surkeassa kunnossa. Yleiset käymälät, jotka surkeassa kunnossa? Niin. Esimerkiksi Burger King, yleensä niin huh, kyllä oli semmoista, plus että otatte rahaa siitä, että ihmiset menee niin. Jaa, ei tällä silti. Huomaa, no, mä teitittelen. Täällä on aika usein ei ole kuin yksi käymälä noin niin kuin esimerkiksi jos huoltoasemalle menee, siellä on vaan yleensä yksi, että se on niin kuin sekä naisille, miehille ja invalideille ja kaikille muillekin. Aivan. Meinaan se voi itse ottaa päähän, kun siellä menee näihin kauppakeskuksiin ja muihin ja joka ikisen paikkaan pitää tunkea rahaa, että pääsee vessassa käymään. Ei nyt joka paikassa. Pissaaminen on kansallisoikeus. Se ärsyttää mua Suomessakin, kun kaupungilla jos tulee hirveä hätä, niin jaa, minkäs teet? No kyllä nyt ainakin siis isommat kaupat, missä nyt ehkä voi olla jotain ruokaakin viittavaa, siis niin kuin, että jos se voi syödäkin, niin sehän yleensä pitää myös olla käymälät. Harvoin mutta niitä Suomessa ei saa käyttää, ellei syö jotain tai juo. Niin, se on se perinteinen, että ostan yhden veden käyn tuossa vessassa. Joo. Täällä ainakin paikallinen elokuvateatterikeskus, siellä voi käydä vessassa ilmaiseksi. Se on muuten totta, Tennispalatsissakin voi käydä ilmaiseksi vessassa. Samoin kuin Kiasmassa. iPhonehan saa tämmöisen applikaation, jossa on mistä voi etsiä niin lähimmät vessat, yleiset käymälät. Mun mielestä on loistava idea. Se hakee sun GPS:llä sun paikan ja kertoo sitten, missä on. Ainakin mun kaveri on väittänyt, että McDonald'sin politiikkaan kuuluu, että niillä on ilmainen vessa. Ei se iPhone mun mielestä niin huonoa. Joo. Kyllä. Vessasta sopivasti palautteisiin, niitäkin on meille tullut. Kiitoksia niistä runsaan mitoin. Janne on pistänyt palautetta Spotifyyn liittyen. Invaitteja näyttää olevan aika jo jaossa myös täällä osoitteessa sites.google.com/site/spotivite. Saitti on norjaksi, mutta Google Translator auttaa tarvittaessa. pahoittuneen tuosta äänestä, joka kopsahti meille takalistusta, mutta tuota no niin, sieltä tosiaan, täytyy myöntää, että itsekin on tuolta käynyt hakemassa siellä, siis tämmöinen norjalainen saitti, jossa aika ajoin jaetaan satakunta tunnusta ja sinne tulee ne, se, no tosiaan, saitti on kokonaan norjaksi, siellä on joku kysymys norjaksi, johon täytyy myös vastata norjaksi, esimerkiksi mitä lehmä sanoo, ja sitten pitää tietää, mitä se norjaksi sanoo, se lehmä. Ja tuota no niin, näin ollen sieltä kyllä suhteellisen helposti aina sen saa. Google auttaa myös näiden kysymysten hakemisessa. Mitäs lehmä sanoo norjaksi? Sanoo muu, mutta se kirjoitetaan M ja sitten se norjalainen O. Niin kun siinä on vaan kaksi merkkiä. Niin. Mä en tiedä. Häväistystä. Ne säästää siellä. Norjassa lehmätkin puhuvat lyhyemmin. Mun mielestä lehmä sanoo möö. M-ö-ö. Mä en tiedä, miten tämmönen... Kukaan ei ole koskaan ymmärtänyt, kun mä oon laittanut... lehmän sanomaan myö, niin kaikki ihmettelee, että mikä helkkari toi. Itse asiassa mä en tiedä, miten norjalainen O lausutaan. Onko se Ja sitten muuten, että siis espanjalainen kukko sanoo kikkiriki. Didn't know that, but... Siis tarkoitatko sitä oota, jossa menee viiva poikki? Joo. Se on ö. Eli siis joten ne ovat lähinnä... oikeata tulkintaa lehmästä, paitsi että niillä on vain kaksi merkkiä siinä. Aivan, mutta mä en tiedä, että tuota, no, niin, lausutaanko niillä vokaali pitkänä, kun se on siinä jälkeen. Jos se vaikka sitä en tiedä. Norjalaista on takaa palautetta. Tämä sitten meidän Kanadan kirjanvaihto, joka on Suruotsissa, pitäisi seuraavaksi muuttaa Norjan sanaa myös siellä. Palautetta tulee myös Burger Kingiin, niin kuin tässäkin kommentoitiin jo alussa, että kyllä niitä Ruotsista löytyy, niin kyllähän Burger Kingia löytyy muualta kuin Rapakon takaa, eli ainakin Lontoosta, ja ainakin 10 vuotta sitten näin siis kommentoi Janne. Sieltä tuli suosittua 1997, kun siellä sai tupakoida toisin kuin kultaisissa kaarissa, eli Mäkkärissä ilmeisestikin. Tupakointi on epäterveellistä. Se pitää paikkansa, joo. Samoin kuin on pikaruoka. Mutta tupakointi on epäterveellisempää. Se on varsinkin epäterveellistä siinä vaiheessa, kun syödään pikaruokaa ja tupakoidaan samaan aikaan. Voisi kuvitella, että siellä ei enää saa tupakoida. Mä kans vähän veikkaan, että se voi olla, että nyt ei, se on kissun. Tupakkalaki on EU-laajuinen. Kyllä. Jos Iso-Britannia on ollut tässä jopa etunenässä, joka tämän muutoksen teki. Ainakin näin muistelin. Kari pistää palautetta. Onko puhkun kyssärinä ollut, kuinka moni on käyttänyt piraattiohjelmia, siis ei musiikkia, vaan niin sanottua hyötyohjelmia? Tarkkaan sanottuna emme ole ihan näin niistä kysyneet. Kysymme, että tiedätkö, että joku on ladannut jotain laittomasti, muistaakseni kaverisi. Mutta voidaan me näinkin suoraan kysyä, jos ihmiset uskaltavat vastaa. Lisäksi hän antaa palautetta, että olisiko uudeksi osuudeksi puhujankulmaan tämmöinen kuin hyvä kysymys, johon ihmiset voisivat lähettää kysymyksiä meille panelisteille. Raatilaiset voisitte vastata mielestäni parhaaseen puhkuun genreen sopivaan kysymykseen, jota teille varmasti tulee. Vai tuleeko? Ei tule. Mutta jos me lanseerataan tuommoinen, tuleeko sitten? Ei. Mutta meiltä siis saa kysyä. Ja heti kun niitä alkaa tulla niin paljon, että se vaatii oman ohjelmaosuuden, niin näin me tulemme varmasti tekemään. Mutta sitä odotellessa. Meiltä saa kysyä. Kysykää meiltä. Ihan mitä vaan, me vastataan ihan mitä vaan. Kysymys ei sinänsä anna aihetta palkintoon, joskaan me oltaisiin mietitty, että olisi tässä palkintoa annettukaan, sillä osallistuminen ohjelman kuunteluun tuo jo mainetta ja kunniaa, sekä sen tuomat edut muassaan noin tunti omaa aikaa sunnuntaisin. Hienoa. Kiitos Karille. Tämä lämmittää tämä hieno. Otetaan tuo siis oikeasti, jos teillä on jotain kysyttävää meille, niin kysykää ihmeessä. Palautteet puheenkulma.com ja jos kysymyksiä tulee paljon, niin sitten aletaan jopa valitsemaan niistä viikon hyvä kysymys ehdottomasti. Mennään sen jälkeen kurkkaamaan vielä meidän viikoittainen kysymyksen, mikä oli myös hyvä kysymys. Kysymme meinaan, että juotko sinä kahvia? Tämä liittyy tähän edellisessä jaksossa olevaan uutiseen, jossa liika kahvin nauttiminen saattaa aiheuttaa erinäköisiä oireita. Vatsan vähentyäkin varmasti niin kuin Henrikille, mutta 47% kaikista vastanneista vastaa, että kyllä, 23% sanoo kyllä ja yli 6 kuppia päivässä, 20% sanoo, että en ja 10% en piristämiseen naukkailen energiajuomaa. 0% vastasi, että en piristämiseen naukkaile jotain muuta. Eivät vaan uskaltaneet olla rehellisiä. Tuohon voisin mainita, minä en juo kahvia, mutta minä juon energiajuomaa, niin viime jaksossa Henrik väitti, että energiajuoma vastaa 10 kahvikuppia, niin ainakin jossakin lehdissä on tuota, lääkäri kommentoinut energiajuomien juontia ja sanonut, että ei se nyt paljon niin kuin kahvikuppia enempää vastaa. No, tämän siis olin kuullut yhdestä energiajuomatuotteesta aika kauan aikaa sitten, että en väittänytkään sitä kovin tieteelliseksi kovaksi faktaksi. Aivan, joo, kyllä mä muistan, että se ei ollut kauhean. Mutta tarkoittaako tämä sillä, että periaatteessa jos sitä juo sen yhden kahvikupillisen, niin se vastaa yhtä kahvikuppia ihmisten kuitenkin lipittää. Mutta ehkä nyt kuitenkin, kyllä mä luulisin, että se kuitenkin vähän enemmän vastaa kuin jotain sellaista pikkukahvikuppia. Mutta... Niin, ja muuten siis, kahvikupeissa siinähän on eroa, muita. Jos juo jotakin etelä-eurooppalaista kahvia, niin se on sekin on totta. Jytympää kuin... Minun äiti esimerkiksi, kun oli Espanjassa, niin se joi sitä etelä-eurooppalaista kahvia, ihan niin kuin suomalaista kahvia, ja sitten se ihmetteli, kun tuli vähän semmoista sydämen tykytystä ja semmoista hyperaktiivista oloa. Mutta ymmärsimme, että se olikin siitä kiinni, eikä lämpötilasta, vaikka koskaan lämpötilanne ei kuitenkaan siihen aikaan ollut kauhean vallaton. Suomalaisethan juo raakaa kahvia. Suomi on yksi harvoja maita maailmassa käsittääkseni, jossa juodaan vaan niin kuin puolipaahtoista kahvia, että sit kun se paahdetaan vielä kovemmin, niin sit siitä tulee enemmän kofeiiniä, mutta se on muuten kyllä terveellisempää sitten, että tää tuohon puolipaahtoiseen jää karsinogeeneja ja muuta kaikkea ikävää, hyvä. Mikä ei... Kaikkea hyvää justiinsa, joo. Ja siis energiajuomissa on se, että ei siinä vaan se kofeiini, vaan onhan siinä kaikenlaista muutakin. Niin kaikenlaista muutakin kemikaalia, mitkä tota noin saa. Se pitää paikkansa. Tulaa sisälmykset sekaisin. Irkin chatissa Anon 0698 kävi vaan kommentoimassa, että energiajuoma on myrkkyä ja poistuu paikalta. Olen samaa mieltä. Kyllä. Se värisiäkin, että mua ne pelottaa niin kuin lähtökohtaisesti. Ja se maku, mikä siinä on, niin mua aina mietittää, mistä se maku siellä tulee, koska ne kaikki maistuu mun mielestä aivan samalta. Mutta Se ei muuten pidä. Otetaan seuraava kysymys. Maistuvat kaikki energiajuomat samalta? Emme. Kysymme jotain muuta. Mutta mennään aiheisiin. Aloitetaan piristävillä ja mukavilla aiheilla. Irtisanomiset kiihtyvät. Lama syvenee. Sanotaan nyt lamaksi. Lama syvenee ja tämän seurauksena Microsoft irtisanoo vaivaiset 5000, Intel 6000, Sony pisti vähän paremmaksi, pisti 8000, mutta sitten tuli IBM, joka ajattelee, että tuommoinen 16000 on suurin piirtein sopiva määrä, jota joudutaan vähentämään. Myöskin Intelin hallituksen puheenjohtaja Craig Barrett on ilmoittanut irtisanoutuvansa omista tehtävistään. No sittenhän se kaikki on ihan ok. Mutta selvennetään, että nuo IBM-lukemat ei ole vielä vahvistettuja, vaan se on semmoinen, mitä huhutaan vahvasti. Ja meillähän Suomessa ollaan huolestuneita, että mitäs kun Nokia rupeaa potkimaan jengiä pihalle. Niin, eikö sielläkin ilmoituksia kuitenkin annettu? Että... Joo, siellä ei ole. Mä yritin löytää jotain uutis... Siellä lukuja. Enää, missä olisi lukuja, mutta joo. Kyllähän tämä johtaja oli sanoi, että tämä tarkoittaa myös... tai jotenkin viittasi siihen, että se myös henkilöstövähennyksiä tarkoittaa. Aivan. Taas uusi sanonta myös siihenkin. Ei sanota suoraan, että ketään irtisanotaan, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jotkut tehtävät lakkaavat. Omaa palkkaa tai bonuksia tietenkään se ei vähennä. Ei, sitä ei kannata. Se on muuten mun just mielenkiintoinen näissä, että nyt on kauheasti kaikki johtajat ja tämmöiset niiden järjestöt sitä kuuluttaneet, että nyt pitäisi niin kuin olla semmoinen hyvä ilmapiiri, että voitaisiin yhdessä, niin, tai niin kuin, että työntekijät olisivat valmiina laskemaan palkkaa ja kaikkea tämmöistä, mutta hyvin harvoin sitten kuitenkaan ne johtajat on itse maininnut, että me voitaisiin kanssa laskea palkkaa. Niinpä. Niin. Tai osallistua tähän. Niin kuin mä olikin itse näin niin kuin varovasti miettiessä, niin määrätyt johtajat, jotka saa aika kiitettävää palkkaa, niin voisivat olla ihan hyvin vaikka puoli vuotta ilman tuloja. Ja mun mielestä se osoittaisi myös niin kuin omistautumista sille yritykselle, jonka kanssa pelleilee. Että siis johtaa ei pelleile, tämä ei ole mitään pelleilyä, mutta joskus vaan, no niin. No, nehän sanoo, että ne joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja näin poispäin, mutta en tiedä, onko tuo vaikea päätös, kun pyöritetään sitten, että me tarvitaan rahaa lisää, otetaan 5000 ihmistä pois, eli kun palkasta poistuu, joo, siitä tulee tarpeeksi säästöä. Vai onko oikeasti ihmisiä liikaa töissä noissa paikoissa? No varmasti joissain paikoissa onkin, ja siis enhän en mäkään nyt sano sitä, että irtisanomiset on aina tuomittava ja negatiivinenkään asia välttämättä, että onhan noissa varsinkin isoissa yrityksissä, ja kun maailma muuttuu, niin sitten saattaa olla, että ei niitä laserdisk-levyjä tarvitsekaan enää suunnitella ja tota noin tämmöistä, mutta tota noin onhan tuossa aika rajuista toimista kyse. Ja no, Intelin hallituksen puheenjohtaja eroaa, mutta veikkaan, että erorahat on kyllä ihan tuntuvat. Joo, ei sitä ilmaiseksi. Ei tarvii miettiä, että jaa, että no, minkälaista rahaa sitä saakaan tuolta työkkäristä vai mikä se on työ. Ja mikä se oli nykyään? Sillä oli joku ihan naurettavan uusi nimi Suomessa, mutta kuitenkin tuommoista se meininki nyt on. Jengiä heitetään pellolle, että mikäpä se mukavampaa. Kyllä, kyllä. Se on jännä, kun hallitushan ja siis, tai oikeastaan voisi sanoa ihan globaalisti, talousihmiset sanoo, että nyt että vältetään lama, niin pitää kuluttaa. Kyllä. Se on ainoa tapa. No milläs kulutat, jos kaikille heitetään pellolle? Ja samaan aikaan, kun meitä on viimeiset 10 vuotta opetettu, että älkää nyt pirussa kuluttako niin helkkaristi, se on ikävää luonnolle ja se on ikävää kaikille ja se on vahingollista, niin tota noin, nyt sitten pitäisikin tässä yhtäkkiä täyskäännös tehdä. Joskin mä oon edelleen sitä mieltä, että ei pidä kuluttaa turhia, vaikka se nyt tarkoittaisi sitä, että joku yritysjohtaja jää ilman suurempia bonuksia. Juu, ei siis varmaan turhan kuluttaminen, mutta myös se, että turha säästäminen tässä vaiheessa, niin lamahan pääasiallisesti on myös sitä, että kun raha lopettaa kiertämisen, niin sitten kenelläkään ei ole kivaa. Rahaa kiertämään. Milläs kierrätät rahaa, jos on heitetty pellolla? Niin kuin sanottu, niin tämä on sellainen luipalloefekti, mikä vaan lähtee, että kun ihmiset ei käytä rahaa, niin ihmisiä joutuu irtisanomaan, ja ihmiset ei käytä rahaa, niin ihmisiä joutuu irtisanomaan. Että tälleen karrikoiden, muistakaa tämä. On paljon muitakin asioita, ei se pelkästään auta, että minä menen ostamaan Windowsin, niin en säästä sillä yhtään Microsoftin paikkaa, se on ihan varma. Enkä varmasti nyt osta Windowsia, kun ne lisenssit on jo kunnossa. Windows 7 sitten ehkä, kun se tulee. En tiedä. Pääasia, että syyllisiä ei rangaista. Se on pääasia. Great Barrett muuten itse asiassa oli 69-vuotias, että onko aika lähellä myös tuota eläkeikänsä. No joo, ei varmaan. Siinä varmasti on hyvä heittäytyä eläkkeelle vähin äänin niin sanotusti. Hyvä hypätä pois kelkasta, niin tässä vaiheessa, kun ei vielä hirveästi tarvitse kiristää vyötä tuolla. Niin joo, ei varmaan Bill Gatesiäkään ajoitus yhtään harmita. Että ei varmaankaan. Minun kokemukseni tuolta IT-maailmasta on sen, että edellisessä tässä IT-kuplan jälkeen minut irtisanottiin ja sen jälkeen mä olin eräässä firmassa töissä, mikä meni konkurssiin ja tässä vasta mä olin erään suuren amerikkalaisen sijoitusyhtiön haastattelussa, joka sitten myös kosahti, joten kannattaa varoa minua. Ei mikään ihme, että tuo striimipalvelin kaato, mutta se yritettiin aloittaa tätä podcastia. Se on joku outo karma, että katsotaan kauan puhujan kulmakantissa nyt jatkaa porskuttamistaan sitten. Ei lannistuta. Irtisanotaan Erkka. Hänet on lomautettu itse asiassa tästä jaksosta, jotta säästämme menoja, joita tässäkin on hirveästi. Mutta nämä on tietysti ikäviä asioita, mutta kyllä tästäkin taas noustaan, se on ihan varma. EU taas menee ja lähtee vaihteeksi Microsoftin perään epäkilpailullisesta toiminnasta. Tällä kertaa kiistan kohteena on Internet Explorerin integrointi Windowsiin. EU kyseenalaistaa monopolimaisen käytöksen selain markkinoilla. Mikäs se aikaisempi? Oliko se toi Media Player? Se oli Media Player, joo. Ja senhän takia Euroopassa pitää myydä sitä Windows N-versiota, jossa ei ole Media Player. Jota kukaan ei osta. No se on siis... Kuka ostaa Windowsin kaupasta? Sehän tulee aina koneen mukana. Sekin on, joo. Mitäs nämä kaikki muut lisäohjelmat? Laskin tai joku muu vastaan? Saako laskimen laittaa sinne suurelle sisään? Tai Microsoft Paint? No se on siis... Tässä täytyy sanoa, Photoshopit vaikka... ja muut nousee parikaadelle, että siinä annetaan Microsoft Paint jotenkin. Joo, ja siis tämähän on muutenkin... Mennäänkö tässä nyt vähän liiallisuuksiin? Sitäs mennä jopa minun mielestä vähän liiallisuuksiin, vaikka mulla ei mitään valtaisia Microsoft-sympatioita todellakaan ole, mutta se on niin kuin, jos mennään tälle linjalla, niin mitä siihen voi enää jättää, koska siis Windows, kun se tulee kotiin, niin eihän sillä voi tehdä nytkään käytännössä mitään. Mites kun Macin asentaa, niin onko niin, että siinä ei ole mitään periaatteessa niin kuin ei, valmiina, että se on siis, niin kuin blankko. Mäkissähän on kaikkia, sillähän ne sitä mainostaakin, että Mäkissä siinä on. Mutta siinä oli tämä, että se oli sidottu siihen rautaan, että se oli niin kuin kokonaistuote, onko se näin? Mäkki ei ole taas niin kuin toista käyttöjärjestelmää, niin sen saa siihen niin kuin tyrkätä. No mutta siinä tulee mukana iLife-järjestelmät, siinä on mukana QuickTime ja siinä on mukana tekstinkäsittelyohjelmat ja siinä on hirvittävän paljon mukana. Että, ja siinä on mukana Safari. Että. Niin. No. Siis mikä tuossa nyt on, eikö se EU jo yhdessä tuota vastaan nostanut syytte? Eikö se oli just niin se sitä Media playeria. Mitä mä ihmettelen, että eikö se nyt Internet Explorer silloinkin jo ollut siinä, niin miksi se nyt samalla sitten voi hoitaa niitä kaikkia? Tämä mun mielestä menee ihan naurettavaksi, että sanotaan ensin, että otetaan toi pois, kun tehdään uusi versio, jossa sitä ei ole, niin ei, mutta ei, tässä sanotaan Internet Explorer on. Sitten tehdään taas siis uusi versio. Siis kyllähän sitä pitää olla varovainen justiinsa näiden monopoliasioiden kanssa ja muuta, että siinä mielessä. Niin johonkin se mutta tietysti. Kyllä se menee, ja sitten yksi, minkä asian useat ihmiset on huomauttanut, että okei, jos siinä ei ole mukana Internet Exploreria, ihmisillä toki on vapaus sitten hakea uusi sellainen netistä, mutta millä saat, jos siinä ei ole mukana sellainta. Niin se on näitä. Niin. Muistan ennen vanhan aikaa. Laittaa vaikkapa Safari. Niin, saisiko ne siitä tulisi ihan sama ongelma. Saisiko ne tunkea jonkun muun sitten? Kai se idea on, että siinä tulisi joku, että kun asentaa Windowsin, niin se on sitten Microsoftin ohjelma. No niin, se on totta, mutta kai siinä on se idea, että siinä olisi sitten, kun sen tekee sen asennuksen tai ensimmäisen kerran ottaa käyttöön, niin sitten siinä tulisi joku valintaruutu, missä voi valita, että haluaako Internet Explorerin, haluaako Safarin tai Operan tai Firefoxin. Kaipa se tuo nyt perustuu siihen, että kuitenkin kun Internet Explorer on kuitenkin se, mikä niin kuin semmoinen default selain suurimmalla osalla ihmisistä. Että. Niinpä. Tämän näen tuossa. Onneksi siis Euroopassa Firefox on kyllä ottanut kiitettävästi kiinni. On, se on totta. Ja ainakin eräs ruotsalainen pankki ei toimi muuta kuin Internet Explorer. Joo, no näitä varmaan löytyy paljon myös tämmöisiä palveluita, mutta eikö se silloin pitäisi myös pankkipalveluita myös mukava, että se toimisi jollain muulla, mutta mun mielestä näissäkin pitäisi olla sitten, että niiden pitäisi. Mun mielestä pitäisi olla sellainen laki, joka, että jos ei sulla ole IE:tä, niin herraista se, että sen pitäisi toimia myös muillekin selaimilla. Paha valvoa semmoista lakia, että meillä on paljon semmoisia lakeja, mitä on paha valvoa, joita sinne vaan perään listan jatkeen. Niin, mutta tarkoitan, että se tarkoittaisi sitä, että jokaisen pienenkin yrityksen pitäisi palkata hirveä määrä netti. No mun mielestä silloin, se voisi niin kuin näihin niin kuin julkishallinnon palveluihin sekä sitten nimenomaan pankkipalvelut, jotka niin kuin periaatteessa kaikille pitäisi olla. Se, että nyt jos joku verkkokauppa jossain Indonesiassa kaikille toimi muulla kuin vielä, niin nyt ei varmaan hirveästi haittaa. Mutta ei siinä mitään. EU kisailee tuosta ja katsotaan, tuleeko meille taas uusi versio. Se on hyvä. Windowsista ei arvoin on hirveästi liikaa näitä versioita ollutkaan, niin saadaan vaan lisää niitäkin. Firmware-päivitys tuhoaa taas Seagate Barracuda kovalevyjä. Yhtiö ilmoittaa, että tiedot eivät ole kuitenkaan hävinneet, vaan ovat yksinkertaisesti saavutettamattomissa. Firmware-päivityksen on tullut jo korjaus ja yhtiö tarjoaa myös ilmaista datapelastuspalvelua, jos nakki napsahti huonosti. Se on hyvä firmispäivitys. Se on siinä on varmaan semmoinen kylmä hiki nosu. Se on hämmentävää, että minkä laadunvalvontaprosessin läpi voi päästä päivitys, joka tuhoaa käytännössä kaikki. Niin onko se niin, että se oikeasti niin kuin häviää niin kuin kaikilla? Niin eikö tässä olisi vaan se, että mitä jos kokeilta siis sen siitä? Ei ihan kaikilla, mutta siis huomattavalla prosentilla, niin huomattavalla prosentilla, että se ihmetyttää just, että luulisi, että ne nyt olisi tehnyt jonkinlaista beta-testausta. Aivan. Että se on kyllä, se on aika iso, toi on nimittäin aika mielettömän iso tahra kovalevy kovalevy valmistajalle, koska kovalevyt kuitenkin nykyisin on niin hirvittävän tärkeä osa lähestulkoon kaikkien elämää, ja siellä on niin pirusti kaikkea, joka jos häviää, niin se on sitten paskempi juttu. Tahraan sitä lisää. Mulla oli joskus aikoinaan Seagate-levy, ja se hajosi. Mulla on hajonnut ainoastaan yksi kovalevy. Mä ymmärrän, että mä olen onnekas siinä suhteen. Sanot, niin huomenna saadaan Jaikusta lukea. No itse asiassa mä oon sanonut sen pari kertaa aikaisemminkin Puhujainkulmassa, eikä koskaan ole tapahtunut mitään, että siinä mielessä häkellyttävä tapaus. Mutta ja sekin levy, niin, joka hajosi, niin se oli koneen sisällä. Että se ei ollut näitä niin, mullakin oli kyllä todella koneen sisällä. Tämä tapahtui kyllä ehkä jo 10-15 vuotta sitten, että voi olla, että kehitystä on tapahtunut. Oliko backupit kunnossa? Ei kai silloin semmoisia tehty. Mutta silloin ei vielä tiedetty, mitä sana tarkoittaa. Backup, mikä? Pickup? Ei, mutta en mä oikein usko, että mulla mitään kauheasti niin kuin sellee backup-hapattavaakaan oli. Että luulen, että kone oli lähinnä pelikäytössä silloin, ja pelit oli tietenkin alkuperäisiä, joten aivan, ne oli nopeasti asennettavissa uudelleen. Niin. Mutta on siinä aina oma vaimansa ostaa uusi kovalevy ja muutamasta. On siinä mielessä nuo on ikävä juttu. Mä selvitin asiaa helposti, mä ostin kokonaan uuden koneen. Se on toinen, joo, puhuttiin tästä niin kuin kuluttamisesta, niin tämä on toinen. Itse asiassa nyt muisti, että se ei mennyt itse asiassa silleen hajalle, että sieltä ei saanut mitään, vaan siihen vaan tuli ihan jumalaton määrä niitä bad sektoreita. Joo, sekin on aika. Ja sitten muistaakseni se oli just silleen, että mä sain niin kuin sieltä kaikki tämmöiset ei-hyödylliset jutut siirrettyä, mutta sitten kaikki niin kuin ohjelmisto-osa, mikä muistaakseni Program Files-kansion jutut ja joku muut hyödyllisempi, niin se osi oli niin kuin just silleen hajalla, että niitä ei saanut. Joo, mulla oli taas toi DJ-kannettava vanha Dell, johon nyt Windows 7 yritin asentaa, niin siitä pamahti kovalevy ja kaikki, tai biisestä noin 1/3 sain pelastettua, kunnes se sitten vaivahti lopullisesti. Se otti päähän. Ootteko te, että tämä nyt ehkä on vähän mainos, pahoittelen siitä, anna, mutta ootteko te kokeillut sitä, siis mä olen ehkä Security Now-podcastin aivopesemä, mutta se kuulostaa aika hyvältä se Steve Gibsonin, mikä sen ohjelman nimi? Spinrite. Ootteko te sitä koskaan kokeillut näissä tapauksissa? Töissä on pari kertaa tästä. Heti kun tuo jakso tuli, niin puhuin itselle tästä ja sitä tietysti testailtiin myös sielläkin. Ja joihinkin tapauksiin, jossa nyt ei ole hirveän, hyvähän siinä on niin kuin tarkistaa tasaisen väliajoa myös, koska siinä vaiheessa kun niitä alkaa löytymään niitä virheitä, niin jossain välissä kosahtaa lopullisesti sinun aina se. Mutta meillä oli yksi kovalevy, joka oli täysin jumissa se siinä. Oliko se niin, että se olisi kestänyt 3 kuukautta, kun se runksuttaa sen läpi me. Annettiin se vähän aikaa olla, ja sitten ajattelin, että no, ei jaksa odottaa. Joskin se olisi ollut mielenkiintoista nähdä sen 3 kuukauden jälkeen, että saiko se vielä jotain sieltä irti. Ja Steve Gibson itsehän sanoo silleen, että no eihän nyt niin kauhean pahakseen piste, jos joku sen hakee vaikka BitTorrentista. Että sitten jos se ei toimi, niin eihän mitään rahoja ole ansainnutkaan, mutta sitten jos se toimii, niin mielellään näkisi ihmisten nostavan sen lisenssin sen jälkeen, että antaa tavalla. Ei anna virallisesti tämmöistä kokeile ennen kuin ostat ohjelmaa, mutta se ei myöskään lähde sitten perään. Sehän olisikin hyvä, että se toimisi sillä tavalla, että sain pelastettua, mutta maksan ensin niin tämmöinen summa tonne, niin saat sitten koodi, jolla se oikeasti palauttaa. Joo, se olisi tosi hyvä. No, mutta silloin ei tulisi turhaan ostettua mitään softaa, jos ei siitä ole mitään hyötyä. Siis jos tällä ajattelemaan lähtee. No, siinä olisi jotain positiivistakin ehkä. Mä prosessoin tätä 3 kuukautta, mutta toivottavasti sun nettiyhteys toimii, tai mä en kyllä autorisoi tätä. Niin on sekin vielä, miten se toimisi. Mutta joo, kannattaa kokeilla myös sitäkin, Spinrite, ihan loistava. Mun mielestä on aina hienoa, kun on ohjelmia, mitkä pyörii tuossa Dostilassa, ne tulee sellaisia legendaarisia juttuja. Silloin tulee sellainen fiilis, että tämä on pakko toimia, koska on semmoista ASCII-grafiikkaa. Ja mäkin kokeilin siihen mun hajonneeseen levyyn, mutta se ei edes tunnistanut, että siellä mitään kovalevyä on olemassa. No joo, tietysti siinä vaiheessa, kun me ollaan menetetty jo tuo vaihe, niin sitten se alkaa olemaan vähän toivotonta. Kyllä sen pitää ainakin järjestelmän tunnistaa, että täällä joku levy on. Pitäkää siis huolta kovalevystä backupit kuntoon, ja muistakaa myös jollain ohjelmalla aina aika ajoin tarkistaa, mikä on kovalevyn tila, jos niitä pääsee sektoreita. Minulla on tietysti backupi kunnossa, kun minulla on Time Machine. No niin. Mäkillä mä en ollut mainossa. Se vaan tuli tälle intuitiona päähän tässä vaiheessa, kyllä. Mä laitan kaiken kahdelle ulkoiselle levylle ja kaikkein tärkeimmät vielä tota noin serverilevylle, niin eiköhän tässä. Se kone, miltä se hajusi, niin se oli mulla kans ihan semmoinen pelikone, että ei paljon tuntunut missään, että vaikka ei ollutkaan mitään varmuuskopioita. Aivan. Mulla on tässä samassa vinkkarissa on Raidi, joka on kerran pelastanut. Vaikkakin Raidi ei toiminut oikein, se puuttuu säännössä sille väärälle puolelle. Kovalevystä tuli mieleen, että mun piti kysyä jo aikaisemmin. Kysy. Niin, mikä tämä oli tämä hyvä kysymys vai mikä tämä on? En ole ollut puhujan kulmassa, en ole voinut kysyä, mutta Espanjassa oli nimittäin semmoisia ulkoisia kovalevyjä myynnissä, minkä pystykö törkkäs TV:seen kiinni, niin niissä oli sitten semmoisia muutama nappi siinä ja sillä pystyi niinku elokuvia sitten sieltä suoraan katsomaan käsittääkseni ilman tietokoneen olemassaoloa. Niin onko semmoisia Suomessa myynnissä? Mä en minkä takia siinä. Mä en ainakaan nähnyt niitä siis, semmoisia. Eli siis siinä oli vain yksi nappi, siellä oli semmoinen ja se kovasti kehui, että se oli ihan. Ja sen siis kytkettiin nimenomaan johonkin skarttiin, johonkin tämmöiseen. Mä en tiedä, mihin se kytkettiin. En ole varma, pitääkö olla sitten mahdollisesti, pitääkö olla USB tai joku tämmöinen. Meidän uudemmat televisiot, niistähän löytyy kyllä. Joo, niinhän löytyy. USB-portti, joka pystyy toistamaan, siis ne periaatteessa näkee levyn sisällön siinä, että pystyt browsaamaan. Sitä mä en tiedä, pitääkö se olla, tai minkälaisella liittimellä se toimii, mutta ne oli tosiaan, eikä ne maksanut yhtään muutaman kympin enemmän kuin noin tavallinen. Ja mun mielestä ainakin nämä telkkarit, jotka sitä tukee USBin kautta videoiden katsoa, niin silloin ei mitään väliä, mikä se levy on. Se voi olla vaikka USB-tikku, jonka turkkaisen sisään, jos sieltä vaan oikeassa muodossa oleva video löytyy, niin sä pystyt katsoa sen telkkarina. Se, että jos siinä oli joku liitin, että se liitettiin oikeasti johonkin skarttiin tai johonkin muuhun sisääntuloon, että se toimii periaatteessa minkä television kanssa vaan, niin sitten ne on kyllä koskaan kuuluttu. Vaikutti mielenkiintoista. Joo, mä itse nyt ollaan katsottu enemmän tuollaista tietokoneelta on tullutta tavaraa, niin olisi käyttöä semmoiselle, mutta ei täällä ainakaan näy semmoisia. Laitan tuonne. Mäkään en ole koskaan kuullut. Irkissä hiskipuoli laittaa, että on sellaisia olemassa Suomessakin, siis sellaisia kovoja. Faijalla on sellainen olemassa, siellä saa kuvia ja leffoja ja niin edelleen katsottua kovolta ja musaa kuunneltua. Ja siitä löytyy video out. Kiitoksia. No se on vaan se, että saatko niin hiskipoi vielä sen merkin jostain, tai linkin, niin pistetään show notesiin. Kiitoksia. Siinä on vaan se, että noi tätä aina vaatia jotain ihan omaa, tai sitten jotain juuri yhtä ja tiettyä formaattia. Että, ja surullisen usein se on vielä joku Windows Media video, tai joku semmoinen, jota kukaan ei oikeasti käytä. Älä nyt vielä. Katsotaan, jos me saadaan se vastaan. Kyllä usko tuohon. Musta tuntuu, että niissä oli lista silleen, että soittaa näitä ja näitä. Se periaatteessa pitäisi olla suhteellisen yksinkertaista toteuttaa nimenomaan, jos sen tekee tälleen open source periaatteella, niin saadaan myös hintakin alaspäin. Mutta en tiedä, katsotaan. Ja siis eihän se ole muuta kuin, että siellä on joku pieni softan pätkä siellä kovalevyllä, joka tunnistaa ja lähettää pieni sitten videokortti, joka puskee sitten signaalia uloskin tietysti. Mutta. Kyllä se toisti ihan MPEG-kejä, diväksiä ja niin edelleen. Merkkiä en muista. Jos joku muistaa, niin pistäkää palautetta@puhujankulma.com. Kuulosti mielenkiintoiselta. Ensyklopedia Britannica alkaa ottamaan vastaan käyttäjien muutoksia. Tietosanakirjan jätti yrittää kilpailla Wikipedia vastaan imitoimalla sen ominaisuuksia. Yhtiön edustajat lupaavat muutoksille 20 minuutin käsittelyaikaa ja käyttäjien muutosten mukaan lukemisen myös tuleviin painettuihin tietosanakirjapainoksiin. Tämä hyvä vai huomasi? Niin. Se soundi oli ainakin vahvisti, että nyt on. Tässä oli meidän tässä, uutinen tällä kertaa. Tässä on se random ajatus, joka niin kuin merkkaa aina sen. Siis mä en oikein ymmärrä, että miksi Ensyklopedia Britannica haluaa lähteä tolle linjalle, koska ymmärrän, että ne haluaa kilpailla ehkä Wikipedian kanssa, mutta kilpailisit sillä, mitä ne tekee. Eikä imitoimalla Wikipediaa, että kyllä jos mä Ensyklopedia Britannicaa luen, niin mä luen sitä nimenomaan sen takia, että se on varmasti sinne ei ole päässyt ketkään asiattomia kirjoittamaan, paitsi korkeasti koulutetut asiattomuuksien kirjoittajat, Ja jos ne kuitenkin asiantuntijat tarkistaa joka ikisen, niin sitähän se on vaan, että kirjoittakaapas meille nämä artikkelit, että meidän ei tarvitse enää kirjoittaa muuta kuin tarkistetaan vaan mitä te teette. Niin, mikä ei sinänsä sekään on paha asia, mutta se ei ole se mitä mä joltain tollaiselta odottaisin. Että, niin tämä on vanha uutinen. No jostakin tämän kuullaan aikaisemmin. Siis mäkin luulin, että jotain tämän tyyppistä on ollut puheessa, mutta ehkä aikaisemmin oli se, että ne ilmoitti, että näin tehdään ja nyt ne on sitten tehnyt näin. Joo, näin mäkin muistelin, että silloin oli siis puhetta, että jossain välissä varmaan avataan myös ihmisille tämä muokkausjuttu. Ja tässä on sitten ilmeisesti lyöty nyt jollain tavalla lukkoon. Niin mä mietin tässä sitä, että onko muihin tämmöisiin tietosanakirja tai muihin lähteisiin ollut tämmöistä palautekanavaa. Mä luulen, että tässä mikä tähän on syynä, niin on se, että Encyclopedia Britannica on vaan niin suurissa vaikeuksissa, koska sehän oli jo aikaisemmin silloin, kun se vielä myi sitä, myikö se nyt CD-ROM-versiona vai minä DVD-versiona, kuitenkin jollakin aivan älyttömällä hinnalla, mikä oli niin kuin sellainen, että ei sitä nyt kukaan oikeasti osta. En tiedä, mikä niiden myyntipolitiikka on nyt, mutta voisin kuvitella. Niillä on se nettisivu ja sitten tietysti ne painaa sen tietosanakirjan kirjana. Joo. CD-fakta-aika on kyllä mennyt automaattomasti ohi, vaikka ne olikin äärimmäisen lysteen. Kyllä toi niin, tietosanakirjakin valitettavasti on menettämässä vähän merkitystä. Kyllähän se nyt varmasti tarpeellinen jossain kirjastoissa ja silleen, mutta ei sitä varmaan kotiin tule kauhean monia ostettu. Mä otin justiinsa vähän aika sitten tietosanakirjan kotiin. Kyllä se mun mielestä on joskus näppärämpi. Ja sitten siinä on tietysti se, että sä tarvii nettiyhteyttä. Niin, että jos internetyhteys on alhaalla, niin pystyt prassailemaan vielä siinä vaiheessa. Mutta mutta Britannicakin on käsittääkseni aika jykevä teos tai aika moniosainen, että aika semmoisia ei välttämättä hankita kotiin niin helposti. Mä muistan vielä nuoruudesta tästä, kun silloin joskus, kun olin pieni, niin silloin kotiin saattoi tulla tietosanakirjan myyjä ja sitten ne esitteli jotain tai jotain muuta vastaavia kirjasarjoja. Joo, niitä tuli joo. Nykyään niitä kutsutaan spämmiposteiksi. Olin käynyt Huokatissa sellaista bussissa, missä oli, en muista oliko minkään firma, mutta jonkun firman myyjä, niin sinne mentiin sisälle bussiin ja siellä sitten esiteltiin hienoa tietosanakirjaa. Sorry. Voi niitä aikoja. Mutta siis hyvä tietosanakirjasarja on kyllä komea on tuote, että ei siinä mitään. Mitä muuten täytyy sanoa tällaisista vähän Wikipediaa kykömmistä sivustoista, mihin voi käyttäjät osallistua, niin rekisteröin tänään vihdoin Internet Movie Databaseen, koska minulla oli lisäys laitettavaksi yhden elokuvan Goofs-osioon. Sinä ensin rekisteröi, se meni ihan ok, ei siinä mitään. Sitten mä laitoin sinne sen lisäyksen, niin sitten siinä on ukaasit, että no me ei ennen annettu uusien käyttäjien laittaa tänne mitään, koska se oli epäilyttävää. Mutta me nyt annettiin, että ootko varma, että sä haluat laittaa tällaisen, mä painan joo. Sitten se on, okei, tää on nyt otettu tänne, mutta sä et ole vielä lähettänyt tätä. Haluatko sä varmasti lähettää tän? Ja sitten joo, mä haluan lähettää sen ja muuta. Ja sitten siihen tuli, että okei, me ollaan otettu se tänne ja joku meidän henkilökunnan jäsenistä laittaa, että tämä tulee ehkä 2-4 viikon päästä tänne sivustolle. Ja sitten mun sähköpostiin tuli kuitti siitä minun lisäyksestäni heidän tietokantaansa, se oli ehkä hankalin ja monimutkaisin prosessi, mitä mä oon koskaan nettisivulla nähnyt tollaiseen asiaan. Ja se oli vielä hämmentävä silleen, että jos olisin ollut vähän enemmän vauhdissa, niin mä olisin luullut varmasti jo pariin kertaan, että okei, se on lähtenyt. Mutta pitikin painaa vielä kerran vahvistusta. Siinä ainakin nähdään, että olet nähnyt vaivaa tämän. Kyllä se oli elämää. Nyt sä tarkkailet koko ajan, milloin se tulee. ei, kyllä ne lähettää sähköpostia. Niin se on sentään kohteliasta, mutta kyllä tämä näkyvän vaijerin ilmoittaminen oli niin tärkeää, että näin ison vaivan halusin käydä. Kuinka paljon ihmiset näkevätkään vaivaa tämmöisten asian eteen, mutta se voi oikein olla semmoinen hauska lisäys kuitenkin. Kyllä, pitää paikkansa. Ja hyvä palvelu, siis Internet Movie Database on erittäin hauska. On. Toinen, mikä on aivan loistava palvelu, on TV-Kaista, jota tällä kertaa jälleen kerran yritetään torpata alas. Tekijän oikeusjärjestöt ja yleisradiotoiminnan harjoittavat ovat tekemässä harvinaista yhteistoimintaa. Ne ovat löytäneet yhteisen vihollisen, joka on TV-Kaista. Huomenna torstaina meiltä lähtee yhteinen kirje TV-Kaistalla. Siinä vaadimme sitä lopettamaan laitonta toimintansa, sanoi MTV Oy:n toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara keskiviikkona Helsingissä pidetyssä viestintäfoorumissa. Ne ottavat fyrkat meidän ohjelmista. Me emme voi sitä sallia. Olemme valmiita menemään vaikka oikeuteen oikeuksemme puolesta, Karhuvaara sanoi. Tähän taas kommentoi TV-Kaista Oy:stä Fredrik Husberg, eli meille ei ole tullut mitään kirjettä eikä tietääkseni myöskään meidän juristelemme, kun heiltä oli tätä asiaa tiedusteltu. Vielä siis ei ole kirjettä näkymässä, mutta jälleen kerran yritetään taivuttaa laittomuuksien tiedettäkin palvelua. Se on vähän jännittävä tämä, että ne vie fyrkat meidän rahoista. Eikö siis ne vie fyrkat meidän ohjelmista. Mitäköhän ohjelmarahoja ne vie? se mullakin jäi niinku mietityttämään, että millä tavalla, jos TV-Kaista ei olisi, niin kuinka paljon rahaa tulisi Pekka Karhuvaaran taskuun enemmän siinä vaiheessa. Siis mikä raha heiltä on niinku pois? Ja toiseksi se, mä oon ainakin kuvitellut, että mä ostan TV-Kaistalta, mä ostan nimenomaan sen palvelun, joka nauhoittaa niitä ohjelmia. Mä maksan niistä ohjelmista. Jos me aletaan puhumaan, että ne myytään palvelua heidän ohjelmillaan ja näin ollen saa sitä rahaa, niin mun mielestä täysin samaa pitäisi sitten koskea myös digiboksien myyjiä sekä televisioiden myyjiä, jotka tekevät myös rahaa sillä, että ihmiset katsovat televisiota, jotka nekin niin pitäisi lopettaa. Saati sitten minkä tahansa internetsivujen ylläpitäjiä. Ja varsinkin ne, jotka listaa televisio-ohjelmat. Niin. Herra jestas sentään, niin nehän tekee mainostulojakin, jos sä menet johonkin telkku.comiin tai johonkin muuhun vastaan, ne listaa Maikkarinkin ohjelmia. Eli Maikkarin mielestä siis tärkeintä on, että missään ei näkyisi Maikkarin ohjelmia, missään ei lukisi Maikkaria, niin silloin kaikki olisi ihan ok. Nyt täytyy sanoa, että mä oon siinä asiassa mä oon Karhuvaaran kanssa ihan samoilla linjoilla, että se olisi paljon positiivisempi maailmankuva kaikille, mutta täytyy vähän ihmetellä, että mikä tässä on ja mikä on niin kuin Ylen vastalause tässä, koska kuitenkin tietenkin TV-kaistan käyttäminen vaatii TV-lupamaksun maksamista ihan siinä, missä TV:n katselu. Että. Niin, mun mielestä siinä vaiheessa, kun se on maksettu, niin onko se nyt ihan sama sitten, että katsotaanko me niitä ohjelmia mitä kautta. Ja yleensä sitten pelkää, että se kuituttaa niiden tuon oman palvelun. No sitä se voi tietysti olla. Mutta tässä taas jälleen kerran, että jos se joku tekee paremman palvelua. Oman palvelu on tosi huonosti käytetty, että muistetaan toimii. Se on taas mennyt huonompaan suuntaan Mac-käyttäjän näkökulmasta. Mä yritin katsoa sieltä pariakin ohjelmaa tässä tuossa, olisikohan ollut keskiviikkona. Mä rupesin katsomaan television ykkösaamua ensin. Mutta siitä latautui ehkä 4 minuuttia ja sitten QuickTime tekee silleen, että kun se on mennyt sen loppuun, niin se hyppää heti alkuun ja mä olin hetken, että mitä hittoa, miksi se puhuu samoista asioista. Sitten mä rupesin katsomaan Obaman virkaan astujaiserikoisohjelmaa, jota mä sain katsottua ehkä 7 minuuttia ja sen jälkeen se kaatoi kaikki selaimet mun koneelta. Eikö sinne pitänyt siirtyä flash-formaattiin jossain välissä? Onko se vielä? Ei. Eikö tästä ei ole vielä puhetta kuitenkin? Että minä en voi kommentoida. Niin, sä et voi kommentoida. Minun valitukseni lähinnä tulee siihen sen hakupalvelun heikkouteen. Että se on jotenkin niin kauhean kaoottinen, jos sillä hakee jotain ohjelmaa ja sitten sieltä tulee semmoinen vähän niin kuin olisi, kun ne ohjelmat on niitä semmoisia niin kuin isoja ruutuja siellä tulee ja sitten niistä ei oikein ota selvää, että mikä ohjelma tämä nyt on. Ei hyvä. Ja niissä ruujuissa ei kuitenkaan näy niin kuin mitään kauhean selkeästi, mitä se antaisi tietää sitä ohjelmasta. En mä muista nyt kauheasti sitä aika kauan, kun mä oon käyttänyt sitä. Mutta huono. Aivan. Anon 6105 laittaa irkkiin. Tuomari James B. Jones totesi, etteivät luvattomat lataukset automaattisesti tarkoita menetettyjä myyntejä, joten tuloja luvattomien latauksien takia menettävät yritykset eivät voi enää vaatia korvauksia yhden suhde yhteenlaskentatavan mukaan. Joo, se on. Mä en laittanut sitä listalle sen takia, että se on jenkkioikeudessa, niin se ei niin kauheasti meitä koske. Mutta tähän keskustelua käydään ihan myös ilmeisesti muuallakin. Tämän. Älä ihmeessä. TV-kaista ei ole siis ainoa. TV-kaista on tällä hetkellä laajentaa itse asiassa muualle, mikä muista mieltä. Niin se samaan aikaan. Mutta siis tämähän ei ole sinänsä mitään uutta, että silloin kun TV-kaista aloitti, niin Yle ja kaupalliset yhtiöt sanoi ihan samaa, että heidän mielestään tämä on laiton palvelu ja noin sormet irti kaikilta, jotka sitä käyttää. Kyllä. Mä muuten tiedän, mikä tässä on syynä, miksi ne ei tykkää siitä. Se on tietysti se syy, että koska TV-kaistat katsotaan ohjelmat vasta jälkeenpäin, niin sitten jos esimerkiksi sieltä tulee joku näitä loistavia chattiohjelmia, missä pitää arvata jotain juttua, niin niihin ei voi osallistua. Ei, mutta varmasti voi löytyä myös tyhmiä ihmisiä, jotka osallistuu niihin myös sen jälkeen, niin sieltä voi olla myös lisärahaa myös jälkikäteen. No siis jos joku lähettää noihin chattiohjelmiin, viestejä, niin ei kovin älykäs voi olla. Itse asiassa tämä on heidän tarkoin varjelema salaisuus, siis 95% siellä olevista viesteistä, ja varsinkin ne pelit, mitä siellä on, mä en tiedä, onko niillä nykyisin enää näitä pelejä, niin 95% niistä on niitä ylläpitäjiä, jotka niitä sinne kirjoittelee niin kuin näyttääkseen, että kyllä täällä on meininkiä, että tulkaa kaikki vaan mukaan. No näin se tietysti on pakko olla. Jotain viihdettä niilläkin pitää olla. On ihan hyviä pelejä siis tälleen niin kuin ajanvietepeleinä. Siis ei sillä taas niistä pitäisi ihan kertaa maksaa, mutta tarvitaan näin tietokonepeleinä, niin se voi olla ihan hauskaa. Että ne varmaan tosiaan pelaakin siellä. Niin. Silloin kun TV-chat alkoi Suomessa, sitä on kauan aikaa sitten, niin mä hetken katoin sitä oikeasti silleen mielenkiintoisena sosiologisena ilmiönä, mutta tämä uutuusarvo hävisi siitä hyvin nopeasti. Mun tulee aina mieleen nämä hauskat, mihin sai lähettää vaan tosiaan viestejä. Siinä joku höpöttää siinä ruudussa, oliko joku erikoinen päivä pässiäinen tai joku muu vastaava. Eli on erikoislähetys kyseessä, niin sä voit lähettää erikoisen viestin, joka maksaa 5 €. Tällöin sen sun viestin puhuu käsinukke, joka ilmestyy sieltä sohvan takaa, missä tämä kyseinen ihminen istuu. Ja mä olin niin kuin, että se, että sä lähetät sen, miten kanssa olisi maksanut, alle 2 € se normaali viesti, jolloin se sohvalla istuva henkilö sanoo sen ääneen, niin sä voit maksaa 5 €, jotta se, joka makaa siellä sohvan takana, nostaa kätensä ylös ja puhuu sen viesti. Jos joku maksaa mulle 5 €, niin mä voin sanoa myöskin asioita hassulla äänellä. Pitäisikö meidänkin ottaa itse asiassa tähän myös puhujan kulmaan tämmöinen? Meillähän on chatti menossa. Niin, se on toimitusjohtaja on suurempi kuin toimitusjohtaja. Tämä on hauska, että olisi tommoinen. Voitaisiin muuten laittaa podcastit TV:ssä sellainen ohjelma, mihin voidaan lähettää sähköpostilla kaikkia viestejä, ja sitten Henrik lukee niitä hassulla äänellä ja ne maksaa lähtöä. Mä voin käyttää mun Jukka Virtanen imitaatiota niiden lukemiseen. Vihdoinkin saadaan joku järkevä podcast. Kyllä. Luetaan Irkkiä ja kaikkea. Paljon viisi minuuttia. Irvi tuloa seuraamaan Jukka Virtasta. Uhuh. Sen verran otetaan myös TV-kaistasta, että etusivuilla on tullut tarkenne, mistä palvelusta on kyse. Siellä lukee nyt näin. Kun tilaat TV-kaistan, saat henkilökohtaisen TV-kaista tallentimen, TV-signaalin valitsemillesi TV-kanaville, internet-yhteyden ja sähköt tallentimeen sekä säilytyspaikan tallentimelle. Eli tästähän me maksamme nimenomaan. Kiitos. Ja tarjoat myös internet-yhteyden. Että sä muuten pääsisi kiinni niin. Ennen sulle tarjoista internet-yhteyden, mutta internet-yhteyden sille sun omalle tallentimelle, joka on siellä heidän tiloissa. On tuokin kyllä aika harhaanjohtavaa mainontaa, että tuohon mä puuttuisin jo ihan niin kuin kuluttajavaltuutettuna, vaikka kyseessä ei olisikaan laiton palvelu. Meikä tuli tarkka lisäys. Yllättäen se on tullut juuri tähän aikaan, mutta jäämme katsomaan, kuinka käy. Mennään lyhyisen ennen kuin aika loppuu täysin kesken. Steve Jobs mahdollisesti tutkintaa terveydentilaa ilmoitusten takia. Yhdysvaltalaiset kilpailuviranomaiset haluavat selvittää, mitä yhtiössä tiedettiin ja milloin mahdollisten väärinkäytösten varalta. Toihan oli vähän epäilyttävä toi sekvenssi, millä asioita tapahtui, että ensin se oli niin kuin, että ei mä oon ihan kondiksessa, ei mulla onkin hormoniongelma ja muuten mä en pidä mitään puhetta ja sitten yhtäkkiä, ei kun mä jään lomalle. Joo. No niin, jäädään tutkimaan kuinka käy. Ja siis nehän ei sano missään nimessä, että siis mitään väärinkäytöksiä olisi tapahtunut, mutta ne aikoo tutkia asiaa. Nimenomaan. Se on tietysti hyvä myös näinkin. Paavi aloittaa... Koska kaikki ovat paskapäitä, kunnes toisin todistetaan. Se on totta. Paavi aloittaa YouTube-kanavan. Jipii. Kyllä. Paavi... Mitä sieltä löytyy? Sieltä löytyy ainakin hänen perinteikäs keskiviikkomessunsa ja sitten jotain propagandamateriaaleja katolisen kirkon puolesta tietysti. Eikö se olisi parempi, että siellä niin kuin YouTube-tyylisesti löytyisi esimerkiksi, että Paavi pelaa vaikka Itä-Hiro-peliä siinä? Tai viisi portsia. Ei, se on kuningattaren. Ai niin, se oli varmaan. Paavista tulee aina mieleen se mainoskampanja, kun oli sellainen kenkävalmistaja kuin Bally. Eli Bally, niin niillä ne mainostivat isolla, Paavin kuvaan oli lisätty se, että se pitää niitä tällaisia juoksukenkiä kädessä, ja siinä lukee, että Paavillakin on ballit. Joo. Obama saa pitää sittenkin Blackberrynsä. Yes. Ja hurraa. No tästä kuitenkin keskusteltiin. Hän halusi sitä käyttää ja sen verran oli näköjään taisteluvalmiutta hänellä, että hän tässä onnistui. Samaan hengen... Siihen lisätään turvasoftaa ja tuommoista. Mä näin kuvia niistä niin kuin Yhdysvaltain virallisista presidentillisistä kännyköistä ja ne on kyllä aika hirveän näköisiä. Ne oli valtavia möhkäleitä, joissa oli vielä pitkät antennit ja silleen, että jee. Ainakin yhteys toimii. Sama hengenveto on kuin vaihtaisi Xbox 360 Atariin. Obama esikunta tyrmistyy Valkoisen talon tekniikkaan, paitsi raudan ja softan vanhuus myös sosiaalisen median käyttöön rajoitukset aiheuttavat kulttuurishokkia. Siis mä ihmettelin kun siis kyseessä ne sanoo, että täällä on 6 vuotta vanhat softat, eli toisin sanoen Windows XP ja joku vähän vanhempi versio Wordista varmaan. Se oli ihan tyypillistä yrityksistä. Sellaista se oli ainakin Ylellä ja veikkaisin, että hyvin monessa isossa yrityksessä, että ne päivittää koneitaan harvoin. Ja vielä kun on kyse siitä, että siellä täytyy aikamoisen kovaa tietoturvaa pitää yllä ja muuta, niin ei se mun mielestä mikään ihmekään, että siellä ei ole silleen, että hei, pyöritetään kaikissa Valkoisen talon koneissa Windows 7 betaa, joo! Ja muuta, että ja noikin myöskin sosiaalisen median estot on ihan yleisiä. Mä en pystynyt Ylen verkossa esimerkiksi lisäämään kuvia Flickriin, mikä oli mun mielestä aika kohtuutonta, varsinkin kun kyseessä on mediatalo, mutta mutta siis tollaista se on isoilla työpaikoilla. Toi ei mun mielestä mielenkiintoisempaa on se, että se mitä ne on kampanjoinut myös, niin on, että ne vois siirtyä Windowsista Maciin siellä. No sehän olisi villiä. Mä just tossa vaan mietin, että mitä jos Tari Halunen lähettää uudella Word-versiolla liitetiedostoon sähköpostilla Obamalle ja hän ei saa sitä auki vanhalla vanha versio. No, elämä on sellaista. Syytä tallentaa se vanhaan versioon, eikös näin? 95% nettimusiikista on laitonta. Yllätys. Nopeasti kun täältä lukee, niin IPVin raportin mukaan digitaalisen musiikin laillinen kauppa kasvoi viime vuonna 25% vauhdilla, kertoo uutistoimissa Reuters. Digitaalista musiikkia myytiin maailmassa $3.7 miljoonaa. Mutta missä tässä oli tämä itse laiton lataaminen? IPFin mukaan ylivoimaisesti suurin osa nettimusiikasta on kuitenkin laitonta. Vuonna 2008 ladattiin IPFin eri tutkimuksiin perustuvien arvioiden mukaan yli 40 miljardia musiikkikappaletta laittomasti. Näin ollen 95% digitaalista musiikkilevytyksestä olisi ollut laitonta. Älkää soiko musiikkia. Jumala itkee. Levyyhtiöiden tätä yleistä logiikkaa hyväksikäyttää, niin ne voisi nyt ajatella, että niillä on niin 95% mahdollisuus kasvattaa niiden tuloja. Se on totta. Siinä. Arvaa vaan, onko ne käyttänyt tätä argumenttia. Kyllä ovat. Mitä ne on sanonut, että niin kuin niiden menetykset on jotain niin kuin tyyliin $300 miljardia, koska milloinkaan missään musiikkiteollisuus on ollut 300 miljardin arvoista, kysynpähän vaan. Niin, yhden suhteen yhteen ei voi tätä menetystä laskea. Voi. Nokia myi puhelinta ilman laturia. Nokian mukaan, laitteen mukaan ei tule laturia, koska monilla ennestään jo Nokian laturi on. Tämä uutuuspuhelinhan muistaakseni jollain tavalla eko-mielessä, niin kuin ollaan ajateltukin, eikö näin ole. Ekologinen malli. Hyvä näin. Joo, aika ontuva toi, että joo, eikö kaikilla ole jo. Se on vähän sama kuin Microsoft myös tyhjiä bokseja, että hei, meillähän on jo 97% markkinoista, että ei tätä kukaan enää tarvii, ostakaa näitä lootia tästä. Tällä nyt ennen printerinen mukaan tuli joka kerta kaapeli, mutta nykyään niin, ei vähän sama tule. Eikö tuu? Ei tuu. Mä en ole koskaan ostanut printeriä, enkä osta. Onneksi Gigantin myyjä minua neuvoi ja patisti ostamaan kaapelin. Muuten en olisi ehkä hoksannut. Mun mielestä toi eikö se toimi USB-llä nykyisin, että kun se tarvii vain geneerisen USB-piuhan? Niin siinä toisessa päässä pitää olla se neliö. Mikä niin se pieni. Niin. Kyllähän niitä USB-kaapeleita kieltämättä on. Mutta on ne halvempia kuin Nokian laturit. No se on kyllä totta. Mutta kyllä Nokian latureitakin on aika paljon. Mutta kyllähän toi vähän on kuitenkin ikävää. Ainakin olisi sitten syytä kertoa se hyvin niin kuin paketissa. Ja joo, ja toivottavasti se näkyy myös hinnassa. Meillä tämä vähemmän tuotetta. Ystävällinen kaapeliyhtiömme juuri viime viikolla ilmoitti, että ne rupeaa, oliko nyt huhtikuusta alkaen, niin pyytämään myös tuosta Digiboxin kortista tämmöistä vuosimaksua. Että tapahan se on sekin. Mitä se uutta tässä? Kyllä, meillä pitää maksaa. Kyllä, kuluttajia. Niin, mutta se oli siis, se maksaa jo ennestään kuukausimaksu niin kuin sen paketin mukaan, mutta nyt sitten lisäksi sitä kortista pitää maksaa. Siis kyllä nimenomaan meillä pitää kortista maksaa erikseen. Sitten jos haluat ottaa sille vielä jotain kanavia, mitä katsoa, niin sitten saatut maksaa. Suomesta otettu malli. Kyllä, joo, täällä on tämä perinteinen, missä mä kysynkin, että jos mä otan toisen kortin niin kuin varmuuden vuoksi tuohon telkkariin, koska siinä on myös digivirity, niin sitten jos mä haluan joskus tilata sen jonkun kanavan, niin se sanoo, että ei se välttämättä kannata, koska nyt maksaa siitäkin, vaikka ei siinä näkyisi mitään. Saanko kommentoida? Anna, mennä. Ei se ole tyhmä, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. En maksanut, enkä ottanut se tuosta korttia siinä vaiheessa. Tilatasin sen myöhemmin ja sitten sain odotella, että se saapuu. Se oli paljon hauskempaa. 100 elokuvaa mahtuu taas käyntikortille. Samsung on esitellyt uuden minikokoisen ulkoisen kiintolevyn, joka on täydellinen tallennusihme. Käyntikortin kokoiselle S1-minilevylle sopii dataan 120 gigatavun verran, painoa ainoastaan 95 grammaa ja hintaa levyllä 129 EG. No toi jo sinänsä jo vähän vanhentunut, että pari jaksoa sitten puhuttiin 2 teran microSD-korteista, että niihin verrattunahan tuo on mammutti kokoinen ja painoinen. No se on totta, mutta jos tässä tämä on esitetty, tämä on varmaan tulossa vähän lähempänä tulevaisuutta kuin nämä vielä pienemmät muistikortit. No niitä microSD-kortteja lupailtiin kesäksi. Okei. Tietysti tässä on myös se, että se ei tarvitse virtajohtoa, vaan nappaat sen vain USB-liitäntään. Täytyy muistaa, että näissä on nämä puolet, mitä ei muistikortissa välttämättä tarvitse. Ne microSD-kortit. Niistä ei varmaan vielä ollut julkaistu hintaa, mutta eiköhän ne aika hintaa. Ne on yleensä ne kaikkein isoimmat, mitkä on, niin ne on yleensä jotain 500 luokkaa. Noin nyt voi olla vielä vähän kalliimpia, mutta en mä usko, että tämäkään kauhean halpa on tämä ratkaisu. Mutta siis sanottakoon tuohon nyt vielä, että ei todellakaan microSD-korttikaan tarvitse ulkoista virtalehdettä. No ei, mutta se vaatii kuitenkin jonkinlaisen kortin lukijassa sitä koneesta itsestään. No joo, tarvihan tuommoinen kuin USB-portin, että kyllä. No kyllä nyt USB-portti on kaikissa. Herraista sitä. Windows 7 aikataulu on ehkä varmistumassa. No, kaikkihan siitä on puhunut, että se sieltä pikkuhiljaa varmaan tämän vuoden puolella tulee. Microsoft on päättänyt päivitysohjelmasta, jossa Windows Vista-koneen ostaja saa päivitysoikeuden myöhemmin investymään Windows 7 käyttöjärjestelmään. Päivitysoikeus alkaisi heinäkuun ensimmäisenä päivänä, kertovat Microsoftin vuodetut asiakirjat. Päivitysohjelma paljastaa samalla paljon Windows 7 valmistumisen aikataulusta. Tiedoista kirjoittaa taiwanilainen uutissivusto TechHarp. Palvelu on viime vuonna paljastanut paikkansa pitäviä ennakkotietoja Windows-versioiden julkaisusta. Nyt kerrotaan, että Microsoft on ilmoittanut tietokonevalmistajalle päivitysohjelmasta, joka alustavan aikataulun mukaan alkaisi siis heinäkuun alussa. Hyvä, sieltä se tulee pikkuhiljaa. Aika odotettu aikataulu. tuolla vaikkakin jotkut sanoo, että se tulisi jo kesäkuussa, tulisi se käyttöjärjestelmä, mutta kai ne haluaa lypsää vähän sitä, että veikkaan, että ensi vuoden alussa. Niin, voisihan ne vaikka yllättää tällä kertaa, että se tulisikin niin kuin ennen aikoja. Joo, ja siis onhan ne tavallaan, niillähän on nyt ollut koko ajan semmoinen linja, että he eivät lupaa mitään, vaan he yllättävät, että kyllähän toi Windows 7, ensin toi pre-beta ja sitten beta, niin tulihan se aika puun takaa silleen, että kun ajattelee, kuinka kauan ne pääsäs vistaa, niin tämä oli silleen, että hei, meillä onkin tässä jo tämmöinen, vaikka vista ei ole ollut ulkona kuin pari vuotta. Aivan. No, täytyy myöntää, itse odotan tuota kiili pitkällä, että semmoinen tulee. Sama juttu. Myönnän viikon syntymäpäivän onnitteluihin. Paljon onnea vaan Macintoshille, joka täyttää 25 vuotta. Kuka meistä käyttää Macintosh-konetta juuri nyt? Minä käytän. Minä käytän. Minä en käytä. No niin. Kyllä. Toisin sanoen, me voitimme. Ai niin joo. Minä tuota tein joskus, olisiko ollut 10 vuotta sitten, niin tuota, olin tuolla ammattikorkeakoulussa silloin, niin tota, tein sinne semmoisen esitelmän Steve Jobsista. Se oli muuten ensimmäinen kerta, kun minä tutustuin oikeastaan Macintosh-historiaan, ja yleensäkään Steve Jobsin en ollut aikaisemmin hänestä oikeastaan kuullutkaan. Mutta ystäväni oli Macintosh-miehiä. Niin. Suosittelen aiheeseen liittyvää pariakin linkkiä. Kannattaa YouTubesta käydä katsomassa se Macintosh-julkaisutilaisuus, se ensimmäinen, se on aika spektaakkelimainen ja ihmiset ovat varsin riemuissa ja siinä näkee myöskin sen kuuluisan 1984 mainoksen, joka minunkin mielestäni on kaikkien aikojen hienoin mainos ikinä. Ja sitten myöskin, jos oikeasti kiinnostaa vähän tarkemmin aihe, niin on semmoinen sivusto kuin folklore.org ja sinne on kerätty paljon Macintoshin kehitykseen liittyviä tarinoita. Siellä on niitä alkuperäisiä tyyppejä, jotka kertoo, lähinnä siellä kertoja, joka sitä ylläpitää, on tämä, mikäs tämän nimi oli, mä tässä justiinsa itsekin tätä, Andy Hertzfeld, joka oli näitä keskeisiä softan kehittäjiä, niin kuin ihan tämän Firmis-softan ja alkuperäisen Mac OS:n käyttäjien tai kehittäjä, niin kertoo paljon juttuja siitä, että millaista oli ohjelmoida sitä ja miten se kehittyi se rauta ja keitä siinä oli ja paljon hauskoja juttuja Jobsista ja muista tyypeistä, jotka siellä pyöri. Ja myös Bill Gatesista, joka hyppi taustalla. Nimenomaan hyppi. Se oli silloin nuori mies. Kyllä. Ja Bill Gatesista mennään Microsoftin maailmaan. Paska palvelu, paska. Microsoft aloittaa mobiilimusiikkikaupan. Eikö niin ole joskus aloittanut, ainakin ne yritti, en mä muista. Sinänsä hyvä, ei, mutta se oli MSN Music, se toimi vaan tietokoneella. Okei, mutta nyt siis tulee uusi palvelu, joka toimii vaan Britanniassa. Kappaleet on tuplasti kalliimpia muihin verrattuna, ja kappaleet toimivat vain Windows-mobiilipuhelimissa, eikä niitä voi siirtää puhelimista toiseen, eikä edes tietokoneelle. Eikö ole hieno palvelu? Tuossa on paljon semmoisia niin kuin voittamisen alkeita kyllä. Kyllä tässä on, siis tämähän on itse asiassa Microsoftin kolmas musiikkipalvelu, koska niillä oli tämä MSN Music ja sitten niillä on Zune Marketplace, joka on vain Jenkeissä, mutta se sentään on DRM-vapaata. Mutta tämä on kyllä semmoinen DRM:n riemuvoitto, että no, ja jotkut uutisoi sitäkin, että sinne piti sen lisäksi, että maksaa biiseistä, niin sinne, mä en ole tätä vahvistanut mistään noista, se vaan oli Buzz Out Loudissa, ne puhui siitä, että sun täytyy vielä sen lisäksi maksaa jotain pientä jäsenmaksua, ja jos sä lopetat sen maksamisen, niin nämä kaikki kappalet, joista sä oot jo maksanut 2 puntaa per biisi, niin ne lakkaa toimimasta, että ja noin, sitten ne kertoo vielä suojelmaksua. Ilmeisesti. Maksan rahaa tai nämä biisit katoaa sinulle. Ja myöskin siinä oli vielä kertoivat, että siellä julkistustilaisuudessa, missä esiteltiin, niin joku kysyi, että no mitäs jos mun puhelin hajoaa tai mä vaihdan uuteen puhelimeen, niin voinko mä siirtää nämä biisit sitten? Että vaikka jos mulla kuitenkin on vain yksi puhelin käytössä, niin Microsoftin edustaja oli vaan sanonut vaivaantuneesti, että etköhän sinä tiedä, mitä se tarkoittaa. Siis täällä oli oikeasti joku julkistustilaisuus. Kyllä, kyllä. Näkeekö sen jostain YouTubesta? Tämä on pakko nähdä. sitä en tiedä. Sitä voi ihmetellä, että miksi tuollaiselle lähtee miettimään, että pitääkö julkistustilaisuutta, ja toiseksi mä mietin, että ketkä sinne haluaisi mennä paikalle kuuntelemaan tämmöistä, mutta Ne teknologiajournalistit, joiden on pakko. Niin. Mun mielestä on aina hyvä vastaus tuollainen, että etköhän sä tiedä. Tietysti tämä systeemin johtaja sanoi, että niin, että kyllä me tiedämme, että tämä on vähän tämmöinen, mutta tämä on vain ensimmäinen askel tässä yrityksessä päästä mukaan tähän kauppaan. Ja se on kyllä, että jos ensimmäinen askel on tämmöinen, niin toista askelta tuskin koskaan tulee. Joo, se pistää hiljaiseksi. Ei muuta kuin mitä se Microsoft irtisanoikaan. 5000 ihmistä. No. 5000 ihmistä, mutta ei ketään näitä. No ei, jos tätähän pitää vielä kehittää. Kannattaa siis kehittää torsopalvelu, koska silloin kannattaa heittää niitä ihmisiä pois, koska sitä pitää kehittää. No joo. Paska palvelu, paska paska. Kyllä, kirjaimet. Olemme varmaan kaikki siitä yhtä mieltä. Oo, niin mä en pääse sitä testaamaan, kun mulla Windows-luuria enää. Niin, ja sä et ole Briteissä. Sekin vielä. Musta ne muuttaa Britteihinkin. Kun ne on 1,5 puntaa, on biisit, joka on reilu $2, että mitäköhän se Suomen rahassa on jonkun verran. No joo, mutta tietysti se, että kunnan kurssi on laskussa, että siinä mielessä, mutta tuskinpä se brittiläisiä kauheasti loppuu. ei se varmaan siinä vaiheessa paljon auta. Joo, tähän on hyvä lopettaa. Aloitettiin masentavilla uutisilla ja päätettiin se myös siihen, niin kuin ympyrä on sulkeutunut tässä vaiheessa. Kiitetään tässä vaiheessa panelisteja, jotka ovat saapuneet jälleen kerran paikalle. Kiitoksia. Tästä oli 99. lähetys, eli olimme viimeisessä tämän ennen 100. Miten se sanotaan? Aikakausi ennen 100. Mulla oli kuin hieno lause päässä, mutta se katosi tuon Microsoftin kaupan. Kiitoksia ulkomaankirjaa vaihtelun Juhalle, joka varmasti menee tämän jälkeen napsi jostain itsellensä Burger Kingin tuotteita. Mä en itse löytynyt sitä läheltä. Pitää mennä sinne pääkaupunkiin saakka. Mutta kiitoksia, että olit jälleen kerran mukana. Ja tervetuloa vastaisuudessakin. Tervetuloa seuraavaan jaksoon. Se on muuten sadas jakso. Katsotaan, sen kanssa on vähän haaste. Meillä on tulossa tuo uusi peluri tänne perheeseen niin näinä päivinä. Niin. Se voi olla, että se estää tämän. Okei. Ymmärrettäviä syitä siis. Kiitoksia myös Henrikille, joka totutuun tyyliin jälleen. Sun piti olla enemmän tämmöinen niin kuin kriittinen ja negatiivinen, mutta mielestäni tässä nyt niin hirveästi lähetykseen saatu tätä. Toimitusjohtaja, yhtäläisyysmerkki, kakka. No niin, sieltä saasi negatiivisuus, mutta kiitoksia, että olit. Oli minä ihan tarpeeksi negatiivinen. No oli perinteisen tyyli. Ja tervetuloa myös ensi kerralla. Mä lopetan. Mä joudun vetämään yksin sen sananen jakson, katsotaan. Onko luvassa joku spektaakkeli? Sehän on aina spektaakkeli, kun meidän lähetys tulee. Siinä on se hyvä puoli. Me ollaan tehty nyt 99 spektaakkelimaista lähetystä ja huomenna on sitten luvassa sadannes. Se on gigalomaaninen erikoispläjäys. Meillä on nimi jo valmiiksi, meitä. Hyvä. Mä ajattelin, sitä kyllä toisaalta mietin, että ehkä tämä meidän perhetapahtuma sitten sattuisi just sen lähetyksen aikana. Niin mä... No niin! Ja se ei uusi panelisti. Niin. No siinä mielessä tietysti, se on se vieläkin historiallisempi. Mikä sen hienompaa? Voit antaa sille nimeksi Puhku. Meillä olikin toinen nimi vielä haussa. No niin, tämä on Puhku, on semmoinen legendaarinen. Ajattelitteko ruotsalaista nimeä vai suomalaista nimeä? Suomalaista varmaan. Suomalaisten nimeä kyllä joo, toiseksi. Joo. No, en tiedä, kuinka perinteinen suomalainen nimi Puhku on, mutta voitte lähettää muuten nimiehdotuksia toiseksi nimeksi. palaute@puhujankulma.com. Tämä on historiallinen tapaus myös siinäkin mielessä. Kiitän myös kaikki, jotka olivat livessä kuuntelemassa, ja tietysti erikoiskiitos kaikille chatissa oleville. Jäädään odottelemaan, josko saattaisi vielä Hiskipoilta vastausta, mikä oli tuo mielenkiintoinen kovalevy. Kiitetään Dontsaa, Ninnua, The Kraken ja Anon 6105, Basse, -Plenheimia, Karhig, Dost, Dremen, Kramel, Hiskipoi oli läppärillä jälleen kerran mukana. Iso Jussi J, Kuutama, Lauri N, Menier, Menio 0.pornisaattor, SPH-streamibotti, Tasavirta, Vesa 2, Vililikku, Chuck He ja Zip QV, joka tekee läksynsä aina ajallaan, eikä kuuntele puhujan kulmakuvasta podcastina. Kiitoksia teille kaikille, että olette mukana, ja myös teille kaikille tervetuloa mukaan ensi viikolla kuuntelemaan vaikka livenä. Se on silloin mennään puhujan kulman 100. jakso. Ja sen verran herkistellään, että kuunnellaan viimeisen kerran legendaarinen tunnari. Se kuulosti tältä. Huomio, huomio, huomio. Semmoinen tunnari se oli. Sä laitoit viimeksi ohjelman nimen asiasta, joka ei edes kuulunut siitä ohjelmasta. Se ei ehkä ollut podcastin kuuntelijoille niin hauska. Eikö se muka kuulu? Ei, se loppui justiin säännä sitä. No, se oli siinä mielessä vähän huono, että se oli suora lainaus tuosta Vivistä ja Wagnerista, niin se ei ollut niin. Katsotaanko kuunnella uudestaan, koska mun mielestä mä tarkistin nimenomaan, että se osuus siihen varmasti tulee, mutta ups, virheitä voi joskus sattua. Ei, mä vaan kuuntelin nopeasti, että mitenkäs. Eli siis se voi olla siinä. Se saattaa olla, mutta musta tuli vasta sen jälkeen, koska sä lopetit sen melkein saman tien, kun se oli mitä Nokia, Samsung ostaa Nokia, ja sitten sanoit, että pistetään tähän poikki, ja sitten se meni poikki. Mun mielestä se tuli itse asiassa ennen tätä lopetusta, meinaa tuo kyseinen läppä. Meni. Joo, mikäs nimi sillä nyt sitten oli? Kaikki ruoka, mikä on täyttävä. Ei kun kaikki ruoka, mitä syö liikaa, on täyttävää. Ei kun lihottavaa. Oli se ohjelmassa. Joo. Näin mä kanssa muistin, että se tuli ennen lopetusta. Se tuli ennen sitä. Kyllä se tuli. Silloin aiheutit kaksi hiljaista hetkiä. Joo, näin on. Mulla on ollut, mä en ole saanut mitään palautetta mun äänen vääntelyistä. Mä oon harjoittanut podcastissakin vähän, että joko kaikki lopettaa aina kuuntelemisen siihen kohtaan. Tai, ne ei tiedä, että sä oot sinä. Ne kuvittelee, että sinne tulee toinen ihminen paikalle. Muuten tarkistin juuri nimipalvelusta. Puhkunimeä ei ole Suomessa käytetty ollenkaan. No tässä olisi nyt. Ja mä en oikein tiedä, sopiiko se tytölle kauhean hyvin. Puhku Liina. Tässä siis täsmennyksen lähettäkää siis tyttöjen nimeä toiseksi nimeksi. Eikö kaikkein hauskimpia ole hämmentävät nimet?